روچگا تراویحا عباداتا اعمال صالحیا توجہ کنا اللہ پاک کی رحمت ہائے خاصی کی نزول فرمان در یہ دہایا کنی آگ وستگین گناہانا شست شود ہیں چو گناہاں بندہ شودہ کی بھی صاف کنے کی بھی دہے دوم وقتی کے دہے وسط کے داخل بھی یہ وقتی آ بندہ اللہ پاک مغفرتانی آمرزشانی بخششانی عطایا و عنایتانی لیاقتی پیدا کرن چ جانب اللہ جل شانہ آئیے گناہ تمام بخشک بن تو آمرزیدے بھی و وقتی کہ گناہ بخشک بن چ گناہ پاک صاف بھی و نتیجے ہمشین کہ آخری دہائی تھا آئیے گردن چ جہنم رہنا آزاد بھی شیعہ معشوموتی معاملات دنیاوی مثالاً تھا کاملا تجسم کتن کنے مثلا یک کسی لوٹن سالوں کو بکنا داماد یا آرائش کنن تو برنتی پانک بانو را آیا اولا آیا نظافت کنن تمیزی کنن جان شدن صافی کنن بعد از آئی آئی سالوں کی دامادی نوکین لباس آئی پوشائیں یہ بمنزل ہم مغفرت ہیں دو بھی مرحلے ہیں و بعد از آئی نو آب رنگ بھی تو حجلہ و تخت سرانندے نگوی بانوری آئی حوالہ کے نگوی یہ صحیح مرحلیان طیبہ انسان بوتی موفقیت و کامیابی رسی لذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری دہیے بیش از حد تأکید فرمائن تا کوشش کرنے گئے کہ رمضان مبارک ہے یہ الوداعی دہیں و کٹھ گئے کمائی نگے کسب کے نگے بردو باختے سمرہ در ادہایا مشخص بھی برا انسان حدیث شریف یاد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقتی کے دہے آخر داخل ہو رمضان مبارک ہے اے قضا اہلہو واجاوتی اہل و عیالا با اہتمام بیدار کو شیعہ معشوم ہر کسی اندازہ کتن کنے کہ پیغمبر علیہ السلام اہل و عیال کسانی نہن کہ آیا تمام شباب وپس ہیں ولی حضرت با اہتمام و گمواری کوشش کو کہ مبی کسی چی خاصی رحمتان یہ شپانی نزول کنگے رحمتان پش بکپی و خاص خاصی شپان حضرت علیہ السلام چیزی کو متوجہ بو شپانی تا آبی بیاں ممکنے ہوتی وقت سرا پا دیا تا مختصر عبادتی ہوتی عادت مطابقی معمولی انجام اشدہ تحجدی چیزی بل حضرت خاصی شپانی وقتی کے حالاتی احساس فرمائیں و جہاں وحی رسد کے یہ شپتا چی فیصلہ بوئی خاصی شپی و جہاں با احتمام بیدار قوتی اہل و عیالا ازواج متحراتا حدیث آیا تھا کہ ایک شپی و جہاں فرمائیں کہ سبحان اللہ چی خزانہ آئی چی آسمان ان شپی نازل بوتا و چی فتنہ آئی دروازہ پچ بوتا یہ شپا یا بند کنے بوتا من یوقظ صواحبات الحجر او کما قال یہ حجریانی بانوکانا ہر ایک بی بی ایک حجری ہستا ایک حجرو کی یہ حجریانی بی بیانا بانوانا یعنی ازواج متحرات ہمیں جنینانا کہے بیدار کان بیدارش کنے ما وابستن و بی ای چیا سال انگاری مکنہ کہ ما پیغمبر جنین بس قیامت میں معاملہ تمام راست ہیں یک مانائشی ہمشی ہیں کہ بعض جنی آدم از بس کے لباس پوشتا ولی لباس پوشش اسلامی نہیں از پشت لباس پر رہنے گا مراسم دستورات شریعت اجرا نبو تا لباس تنک کا شلوار تنک کے پیراہن تنک کے چادر تنک کے سرسری تنک کے یا با آرائش در کبھی جلو نام حرمان بازارا ظاہرہ لباسی ہم پوشتا دنیا آیا بل آخرت لہذا شی جاندر حسابی لخت حسابی کہ انہو کسی پوششی نداشتی دومی معنی شیئے معنوی لہذا شیئے کہ آیا لہذا ظاہر دارائے پوششہائے نسبتہائے پوششہائے نسبتی خوب ہیں پیغمبر زادہ ہیں سید ہیں علماء منتصب ہیں دل واشنگ ہیں کہ وہاں فلان قاضی جنین ہو فلان مفتی جنین ہو فلان بزرگ ہے فلاں ولی ہے اولیاء ہے نماسگوں یعنی پتر اولیاء ولی اللہ بتا یعنی پیرو کچھ قابلی نہیں بتا میں پیغمبر زادہ ہی ہوں سیدی ہوں پمشیا پشتی بز کتا وطی دیکھ عمل کوشش نہ کہاں فکر کہاں کہ ہمیں نسبتی کہ آیاہا بس سنتی حالانکہ نبی علیہ السلام جو برے تمام قبیلہ قبیلہ قبیلہ پدا افراد افراد و آخرا تروہ امیہ حضرت صفیہ دختر عبد المطلبہ پتہ گوہارا یا صفیہ تو ابنت عبد المطلب اے صفیہ دختر عبد المطلب انقذی نفسک من النار جندہ بچ جہنم نجات بدے یا فاطمہ ابنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ منی دختر و تابت بوتی اعمال نیکو اچھ جہنم نجات بدے فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا من ہچ تئی مشکلی آچ خدای مشکلان میرا تو عربما اللہ تعالی مشکلان من چھ تو حل کتا نکن اگر منا رشتے گو ترہ ہستیں پیتی چوکیے من دنیاوی لحاظہ تر کمک کنو لباسی احتیاج بھی ترہ من کوشش کنو ترہ لباسی بھی دوں ورا کی طرف دوں خورا کی طرف رسینو و البتہ کہ نبی علیہ السلام نسبت بعدن حضرت اطلاع دیکھ گو آیا شرف خاصی ہستی برای مؤمنین برای صالحین باوجود شیا حضرت علیہ السلام یہ پہم فرمائیں کہ یہ بی بیانہ حجرانی کئی بھی ادار کن کو وقت اگر پادا یا کہ آسمان خزانیانی دے پسی ہیں شپا و یاجوج و ماجوج ہے صد ان قدر بچ کے نگوتا بیدار ہوئی خاصی موقع حضرت احتمام کو بھی اہل عیال متعلقین وابستانی بدینا خصوصی توجہ دے گئے چدا یہ نتیجہ کی رگبی کہ ہر مسلمانی کی سرفرستی و ولایت و ولی بودن ایک خانواده چند افراد ایا حیثیت حاصل ہے یعنی سرفرستی حاصل ہے وتی ہنچکو اہل عیال دنیاوی امور فکر مند کا شدیق مبا برہنگ مبا جاندر مبا آنی دنیاوی کوششہ در حق آیا نکا آن دین امر چند برابر فکر مند بھی درد مند بھی و گاہ بگاہ آنی امورا تحت نظر قرار بدن کہ چی کنا باریم بی دینا کوشش کنا نکنا بی نماز کوشش بوگی نبوگی و روچک دارگی ندارگی دیکھ اعمال صالحہ نوافل شب خیزی روچ عبادت تلاوت قرآن تسبیح و تحلیل انجام دن ندن حدیث صحیح آیا حتی کہ ایک شبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی وقت بیان فرمانی واقعہ موابت اندراز نہیں کشتے فرمانی حضرت علی فرمانی منو بی فاطمہ کر پکر دراج کشتے گا یہ برا نبی علیہ السلام تشریف یا واجہ مارا توار جا اس شما بعد نہ نماز نہ کنی تحجد نہ کنی تحجد مراد نماز شما دی تحجد نماز نہ کنی وقت گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی کے من جواب دا یا رسول اللہ میں سا میں نباس خدا اختیار اللہ تعالی مارا واب کی جی مبادات نہ کنی مارا میں سر اللہ تعالی واب یاری میں واب کفی ہر با اللہ تعالی میں نفسا وابی داشتا ویلی کا آزادی کا چوابا بشتر ہیں آگاویں اور نماز کنے گویا کہ نبی علیہ السلام یہ جواب واشنگو حضرت علی وقت فرمانی کہ نبی علیہ السلام پتر و قرآن پاک یہ آیت وانانت و تی دست مبارکی تی زانو سر جنانت رب جو کان الانسان و اکثر شئین جدل قرآن آیت دی کہ اللہ تعالیٰ فرمانی انسان جدل باز ہے انسان لوٹی چوات دفاع بکن جدال بکن حبر مام بدن تو وہ زبان دراج حبر ارکت کن انتی علی منا یہ پہم جواب دے وکان الانسان و اکثر شہن جدلا ہما قرآن ہے آئے مفہوم مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانی انسان در جدالا چھ ہر کسا چھ ہر چیزا گیشتر جدال کن دعوائی کن حبر تہینی بہت مدرک ادکن بہت دلیلی آنی براوتی خبر آیا اللہ تعالیٰ فرمانی واجہنی آیت وانانا و دست مبارک لی ران زانو مبارک سر جتو برگشت پشت ماندہ بدتر رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم يعني كذا معلوم بك النبي عليه السلام وتي شوق وتي زامات وتي متعلقين وتي همسائق وتي خاصين مردمانا خاصين أوقاتا آني معاملاتا چككو بررسي فرماني باري إذي وابين يا بيدارين إذي نماز كان تحجد واني ذكر كان يعني وابين درسي برا ما كما نسبت هر سر رست خانواده يوتي زير دستان خانواده يغا بپاي يعني مراقبتا بكان يعني احوال جويا بكان يعني خبرگيري بكان ديني و دنیاوي نظم و نظام آنگا برقرار بكان كي هنچك دنیاي امور آنگا مردم مسئول اگر آن گرسنا ببانشي توانائي ببي حلالين رزق برا آن فراهم مكان برا آن پوشش پوشاك فراهم مكان حلالين اشي هم مردم اگر مسئولیت خدا یا نچاری قیامت ہے ہمیں دنیا تانہ و تنز و عیب آشگانا کمکہ مرد توری کوششی کان اور اشیاء گر ہم آخرت مسئلہ خیلی سنگین ترین خیلی گران ترین آنیانی ہم باستی موازبت کنگ بھی اللہ تعالی جل شانہو مار شمارہ بوتی جندام بوتی اہل و ایالا قرآن تصریف فرمانتا ہے جائے یا ایو الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارا و قودها الناس والحجارہ اے ایمانداران وتی جندان و نفسان وتی نفسا وتی وجود هم و هم وتی اهل و عیالا چه هنچین آتشی یا نجات دے گے کوشش بکنی آتش هنچین تیزی آتشی هنچین سوزانی آتشی که آئی مقابله یا سنگا و انسانانی بدنا گوشت و پوست سوچک سنگانی سوچک مثل ادناتری پلوشگی معمولی قابل سوچگی ضعیفین چیزی چوب خشکی وقتی آتش تا دارده چطو مشتعل بی سوچی یکی آن واحده آئی آتش جهنم انسانانی جسم و جونانا و سنگانا عظیمی اگر تو کی دارده اگر هنچو فودر کن یکی ساتا خاکستر کن سوچی چی آتشا و تا هم نجات دیگه کوشش کنی و وقتی اهل و عیال و فرزندان هم نجات دیگه کوشش بکنی اللہ تعالی مار شمارا موفق کن در این زمینه و مار شمارا مشمع اهل و عیال متعلقین و تمام مشمع جامع و محیطا تمام اسلامی سرزمین مسلمانان اللہ تعالی چه آتش جهنم و چه رسوائی دنیا و عذاب آخرتا حفاظت بفرمائیں. سوره مومن که مروچی وانگ بو سوره مومن دو نامداری سوره مومن سوره غافر و بعد از آئی حوامیم هفتگانه یادتا شروع بودتا چه دوشگین شپا یک مقداری سوره حامیم مومن که اولی حامیم چه حوامیم هفتگانه یا وانک بود تو بقیه ایم شفین شپا و بعد از آئی سوره حامیم سجده و دومی نامی هم حامیم فصلت سوره فصلت و سوره شورا سوره زخرف تلاوت کنه بودتا سوره مومن تا اللہ تعالی این نام سوره مومن ایر بودتا حالا دیگه نامی سوره غافر هست غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب الله پاک گناهانی بخشوه آی احسان احسان دامنه وسیع و آی عذاب هم سخت یه سورت به نام سوره مؤمن مؤمن مانا مرد مسلمان و مؤمن نام گذاری بود که اذا فرعون حضرت موسی علیه السلام واقع بیانه اللہ تعالی ہمیں سورہ تا فرمانی قال الرجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اسی چه فرعون وزیران کسی ہے کہ در پردہ به حضرت موسی علیہ السلام ایمان یارتے فرعون ای ایمان با خبر نہ وقتی که حضرت موسی خلاف یک برنامه ریزی بو فرعون دربارا فرعون کابینه تو کب چی بکنا مرا آئی حضرت موسیٰ اطلاع دا یا دفاعی کو تحدی ہم دعوتی ہم دفاعی کو بھی طورے کہ احساس مکنہ کشی آئیے طرف دار خاص ہیں دا جریان بیان بوتا کہ آپ مردی حضرت موسیٰ تیلان کدا قبطی بنی اسرائیلی جنگ رندیا حضرت موسیٰ لوٹا جدائی کا یا مشت کی جدی ہم یکی مشتا ارادی کو شکے نا آئی خدا کوشت مورد دومرو چا حضرت موسیٰ درات چارتی پدا آ مرد و مرتا آنو شوادتا یہ مرد کیا کشتا ای خاطر درگی جگر انداد ندانتی کیا کشتا حضرت موسیٰ و تی توبہ استغفار خدا یا اللہ منا کشگی ونا من لوٹی شی جدا کنو آ ای پرعون قوم مردم قبطیان درو پر روتا بنی اسرائیل ہمچکو دیتا آنش حقیر حساب کو حضرت موسیٰ ای تیلان کی داکہ جدا پہ بھی اگر نغمو حضرت موسیٰ تیلان کا مور حضرت موسیٰ واقعی رب غفر لی اے اللہ منہ ببخش من نبز شی بمری آشو آزان قاتلی مرد کہیں نظانہ تھی یہ دیگر وجہ حضرت موسیٰ در کے بھی چاری ہما مرد ہما بنی اسرائیلی پدا گدگیا کیا کٹیٹا ہیں جی رہے حضرت موسیٰ کی دیگر شکر گفتی کچھ اوز دیگی مصیبتی من سرا دور کتا مرو چیا بلی شیئے تیل آنکی دا میری زندگی بھی چی من سرا دوری کرا مجھتی یا موسیٰ اے موسیٰ اشیاء دور کن چی من سرا ای من مانتا رہن دا یا کی دگر یا وہ آن چو پر روح تا پھر آن قوم تا پھر آن پادشاہ میں قوم ہے حضرت موسیٰ ای فکر کو کہ اچھا یہ مرد ای دومی روچیں کو دو نفر آ جنگیں آیا کی وہ موح مرو چکو دگر ای کٹیٹ آئیں حتما ہمیں شیطان ہے ہمیں میں قوم بنی اسرائیل ہمشی شیطان ہے جا فرما کہ انک لغوی و مبین معلومی کہ تو سکے سرکشی نافرمانی ہر قصہ تو جنگ یہ دیکھ پدا یہ ابر کو پدا حضرت مصافی کو شی شرا بلکہ مظلومی یہ پروہ یہ شرا بلکہ ناحقی نہیں زگینا ناحق مانتا رہن تا مروچ گینا چر رہا نجات ہی دوں واجہ کہ دیما کھینز رہا یہ مردوہ دلا پا زگین حبری دیتا گا فکر کنو مروچ موسیٰ رسا منہ کشی منہ مشتجا محلا سبو یا موسیٰ اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس تو زی یکی کشتا مروچی نمانا لوٹے بکشے او آمرد اکی حبر عشقو توپے چی دی میدانی کو رب پر اون در برا کشی بیای آمرد زیگی حضرت موسیٰ کشتا شما قاتل نزانا کی کہیں وہ یہ حبر آمرد آبا باش کو واجد اکی لوٹے کما کی کہا باش کو ای قاتل حضرت موسیٰ پھر اون تصمیم کے موسیٰ گری بیارے کشی نہیں آئی اب وہاں یہ ماتلا گورا ہمیں مرد مومن ہمو دا وشتی کہ حال رجل مومن من آل فرعون اللہ تعالی فرمانی ایچ فرعون ہے قوم ہے یا آئی کابینہ مردم اچھا وزیر وزاراتی ولی مومنی ہے و آئی ایمان پوشیدہ کتا گا یک تم ایمان ہو اور ہم چیو تھی ایمان آئی پوشیدہ کتا گا چھا فرعون فرعون ہے آن نزان کشی مومن ایمان یادتا بز موسیٰ وشتی اتقتلون رجولا ان یقول ربی اللہ شما یک مردی که شما را گوشی من رب الله هم فرعون رب نهی منی من رب الله هم شما به همین جرمه کشی تی وقت جاکم البینات آی خدای نشانی و تی نبوت علائم معجزات شما را پیش داشتن اشی سرا من این واقع بیان کنگی ہے که حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و تی زمان خلافتا یک روچی جمعی تحجو تی خاصی مردمان نشته گتا جستی گتا مشتی مردا شما بوشیش من اشجع الناس شجاعترین انسان ها کهیم ای امت تو که دیگه جایی فرمانی که اشجع شجاعتر چه تمام انسان ها پیغمبر علیه السلام و هر کسی که میدان جنگ پیغمبر کنار رو بودی ای دل قوی تر بود خب آدھے کی فرازی دیگه موضوعی ولی ادھا یہ جو سکن کہ بعد از پیغمبر شجاعترین صحابہ کئی بودتا شمی خیال آم لاتی اگو کجا تو بودتا گے تو شیر خدا ہے تو بودتا گے مشتی راستی من نزوری مردمی نبودتا ہوں نزوری نہ ہوں بل ما گوتی مٹا مقابلہ کتا مردی ڈڈین گو ڈڈین مقابلہ بکا آئی نبوشن بہادر بہادری اشی ہے کہ یکی ضعیفتر بھی چوتا ڈڈے نے مقابلہ یا ڈڈترے نے قدر بھی ہے معلوم ہے کہ دل تھا شجاعت تھا چاہیے ظاہری ڈڈیا قدرتا اتھی ضعیفیا نہ چاری تو اشیا پرواہ نہ داری بہت ہی ضعیفیا چوتا ڈڈترے نے مقابلے کا چند برابر شری ڈڈترے درک بھی مقابلہ ہے اور آن سکوت کو اس وجہ مانا جانے مشتی حضرت ابو بکر صدیق یہ حقیقت چہرہ ان تاریخ ہے کہ حضرت علی گفتاراں حضرت ابو بکر و حضرت عمر بارہ یہ پیما آسیاہین صفحہ تاریخ ہے آن ایک صفحہ ہی ہے آئی سر تاریخ اظہار تنفر کا چیزی کے واقعی نہیں غیر حقیقت ہے خود بخود تاریخ آیا تھر دکھن دور رکھا گوشتی کے شجاعترین فرد بعد از پیغمبر صدیق اکبر ہوتا دلیل چی گوشتی یہ واقعات ہم دو واقعات دلیل پیش اولی اشی گوشتی کہ پیغمبر علیہ السلام یک روچے کافران مکہ تو کا واجہ یا مسل حرام نماز مانش تر رہی گفتش کافر پیسا جمعتا بر رہتا حضرتا جتش حاضا یجزبو یکی واجہ کشان کو دیگر تیلان کدا یکی گرجیگان کے یکی مشت جا یکی تیلان کدا تمام کافر پر رہتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق اکبر کہ ایزا مکہ کجا یک برا یکی حال دا ادر ایک صاحبہ کا تو تی دوستا برا اس کے تی دوست مشکلہ گیبتا تمام کافر پر رہتا گا اور یہ جنگا عزیتی کنے گا مادر پمودتیں بل مادر رہتا نکو کافر لشکر تو گا مبری حضرت تو گئے ما چی کتن کنے یا برا بزن صدیق اکبر حال رستا ما چاری پیدا گیا کھولو بارسیان سر از با جاہ نیاری پاد جس تکا پاد کو جا کپگی باچه سرعتی پیدا گئی همی جمعتا یا رسی جمعتا و تب پیغمبر رسی نا مشکلین کاری ولی حتی گازی گی با دنتان بازیا بازی با دنتان گیب تو جایتن تی مرد در براما مشتی جتا شروشی جتا مشتی جتا لگتی جتا و هر کیفیتا و تب پیغمبر علیہ السلام رسی پیغمبر بغل گئی و لگ گری و غارسی رہتان چه شفقتا محبتا پیغمبر علیہ السلام و دیم کافران طرفا کو این همی کلمات قرآن باری ایوی نازل بودتگا یا نا بل قربان بصداقت صدیق این همه همه موسیٰ علیہ السلام صدیقا چی گوشتگا در مقابل فرعونا این همه الفاظ صدیق اخبر دفا در حضر مشتی اتقتلون رجولا ان یقول ربی اللہ و مکہ ظالمان شما زانیانی جنگا نره وگی زنو زامانی سر ظلم کنو کان آزادا یتیمانی سر ظالم آزادا فسق و فجور فاسق و فاجر آزادا یہ شخصا شما روٹی بکشی شہید کنے کہ کوئی آگوشی کہ من رب فقط اللہ لات عزام منات شم باطل ہم یہ جرمی کشی آقصہ شما عشق تا ہمان کہ پیغمبر شویل کو صدیق شہن چو جات کے آئی قوم آخر آیات پہ میچیا پہ جل و تلام کول برو چان چسش کو برامکار سرا بورتش چو روگی نا تا بیگاہ بی ہوشا اور کسی طولانی بل ایو تھی حضرت دفاع کو نو حضرت علیہ فرمائیں بچا شمع خیالا ابو بکر صدیق مقام بالاترے ہما مومن آل فرعون ہے کئی مقام بالاترے حضرت علی سوال کا پتہ دوم سوال آ وشن کے ماں نظان ہیں وہ راہ وشتی قسم بخدا ابو بکر صدیق یک ساعت کی لحظے زندگی ہم چھو چھ ہزار ساعت مومن آل فرعون کا دیما تری وہی بھی آئی رقتا غالب غلبہ کو حضرت علی سرا چی واقعہ تھا وہ لگے گی زار قطار گرے وگا آخر ہوتی چادری تھی سرا دور تھا کہ میں چہرہ تغیر در حال رقت آمیز رقت حالتا گر یہ حالتا دیگر آمنا مگن دوتی چادر سرا دور دا تو زار قطار لگے گری ہوگا گری اکنگا یعنی قلوب تا نسبت بھی اکی دیگر صحابہ کرام ہے چقدر چی اکی دیگر محبتا عظمتا احتراما آنی قلوب مملوع تا پر تا اللہ تعالی جل شانو چنان درستا راضی بھی و مارا ہم آنی زمرے تا قیامتا و دنیا ہمانی کردارانی پنتامانی راہانی روگا مارا اللہ دامہ توفیق بدا قیامتا ہمانی شفاعتا و مارا بحرمند بکا و آنی زمرتا ہمارا داخل بکا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب